Hogy kerül egy humán értelmiségi egy informatikai üzleti hetilapba? Hogyan lehet valami nagyon népszerű, olvasmányos és mégis számítástechnikai témájú? Hogyan lesz egy száraz témából mindenki számára érthető és hasznos olvasnivaló? És hogyan lesz a számítógép egykori elvont, szikár világából divatos és fontos, a világot felforgató jelenség? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Közkívánatra rögtön kezdünk a hírsziporkákkal, Hírsaláta és Turmix az infóínyenceknek. A négylábú robot kedvencek mellett a robotőrület végre elérte az akváriumokat is. A szállodai minibár felderítésének hasznosságáról, avagy vendégünk az ország legnépszerűbb informatikai naplójának szerzője, Váncsa István. Fanyalgó az elporadt flopikról és a pórulját régészekről, no meg a jelenről és a múltról. Állítólag pótolhatatlan adatokat tartalmazott az időközben végképp elporlat valódi múltról, de a kutya se gondolta volna, hogy maga a lemez lesz a legmúltabb múlt. Honlapozgató tudományos fantasztikummal, majd PC tip hasznos ötletekkel. Még mindig DVD, elmondjuk, hogyan kössük össze a DVD-t a tévével. A végén még a németországi zöldkártya programról is szó lesz itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Mondhatnám azt is, hogy www.net.hu/modemidok, ahogy egy hallgatónk írta e-mailben, de Bódi Zoltán nyelvészünk e pillanatban Lengyelországban van egy nyelvészeti konferencián, úgyhogy ezt a témát majd jövő héten vitatjuk meg vele. Viszont működik szokásos csütörtöki beszélgető csatornánk, a Csüti Csati, Vitéz Norbi továbbra is, illetve ismét itt van a stúdióban velünk, és majd csattogtatsz. Mondd el azért szokás szerint a címet, hogy hogy lehet belépni. A cím az chat.gyalogló.hu, remélem mindenki tudja írni a nyelvész kollégánk nélkül is, CHAT. Tehát chat.gyalogló.hu, és ezen a csatornán keresztül lehet kérdezni tőlünk, illetve vendégünktől, Váncsa Istvántól is. Itt az idő, nem most vagy soha, nem most és minden csütörtökön, úgyhogy a szó Dragon Györgyé, hírsziporka. Gyorsan egy újdonsággal, ha már Vitéz Norbi barátunk az előbb említette a chat.gyalogló.hu-t, azoknak, akik már vaposodtak, azok örömmel jelentem be, hogy az egon.gyalogló.hu, amely egy ilyen ingyenes levelező rendszer, most már vapon keresztül is elérhető, tehát ezen keresztül is lehet kérdésekkel, levelekkel bombázni minket, modemidok@hungary.com címen. Ha emlékeim nem csalnak, tehát mindenki, aki eddig nem tudott nekünk levelet írni, most már akár vapon keresztül is megteheti. Ezt követően egy világújdonság, egy vezető kutatólaboratórium tudósai új rekordot állítottak föl az adatátviteli sebesség terén, egy többeres optikai szálon 4-es 110 GB, azaz 3,28 terabit mennyiségű információt továbbítottak egyetlen másodperc alatt. Ez miért jó? Ekkora sávszélességben elfér a Földünket átfogó világháló teljes jelenlegi kapacitása néhány másodpercen belül. Tehát ez csak egy elméleti határ, ez ugyanolyan, mint amikor valaki 800 km/h haladni képes rakétaautót készít, ami soha nem fog kikerülni a köznapi forgalomba. Azonban, mint technológiai határkő, ez egy nagyon-nagyon nagy szenzáció. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen sávszélességű hálózaton igen gyorsan tudnánk internetezni. Mikor lesz az én lakásomban is ilyen sávszélesség? Szerintem soha, így jobban belegondolok, de minden esetre ez szenzáció, hogy szenzációnk is legyen. Már a headline-ban is, ahogy mi ezt hívjuk, tehát a műsor bevezető kis reklámklipben is említettük, hogy a négylábú robot kedvencek mellett a robotőrület elérte az akváriumokat is, mindenki kezdjen el félni, ugyanis Japánban most már az úszkáló halakat, tartókat is megtámadták a robotikus ilyen számítógépes játékokat gyártó cégek. A Takara gyártó akváriumokban való kis ilyen polipokat, pókokat és medúzákat mutatott be, amelyek robotállatkák. Emellett ugye Aivorról elég sokat beszéltünk, erről kb. 600 ezer forintba kerülő robotkutyáról. Megemlítettük a Pucsit is, aki ennek ilyen nagy versenytársa lesz. De jönnek a többiek is, méghozzá T-Dog 2000, T-Dog Lady, illetve több nőstény macska márkájú robot is várható a közeljövőben. Pont ezt akartam mondani, hogy hallottam erről a robotmacskáról, és majd elképzelhető, hogy otthon majd kergeti egymást a robotkutya. Nem elképzelhető, hanem direkt így is programozzák ezeket az állatkákat, hogy megmaradjon a, és most erősen időzélbe téve a természetes egyensúly a robotvilágban is, hogy a robotkutya fogja kergetni a robotmacskát. Ez nagyon érdekes, hogy csak Japánból jönnek ezek a robot furcsaságok. De magad is tudod, hogy mi ennek az oka. Japánban olyan kevés a terület, olyan kicsik a házak, olyan kicsik a lakások, hogy egyszerűen a húsvér állatok tartására nincs lehetőség, illetve a japánok úgy néz ki, hogy szociálisabban érzékenyek, és úgy gondolják, hogy egy dán dolgot tartani egy 13 négyzetméteres lakásban az igencsak egy elítélendő dolog. Épp ezért maradnak a robotkutyák, robotmacskák, robothalak, robotpapagájok, robot bármi. Én már várom a robot svábbogarat, hát ha szörnyű. Előbb-utóbb ez is meg fog jelenni. Angliában az angol gyerekeket eltilthatják a brutális és véres játékoktól, amennyiben a szülők megfogadják Kevin Brown pszichológus javaslatát. Egy játékról van szó, a Carmageddonról, amiben el lehet ütni gyalogosokat, és iszonyú brutalitást szül. Talán Bognár Ákos is ismeri ezt a játékot, amelyben szétfröccsennek a különböző testrészek. Kutatások szerint ezek azok a játékok, amelyek a gyerekek 11 éves koruk óta játszanak, és ez agresszivitást vált ki belőlük. Azt hiszem, hogy erről már régóta vitatkozunk, és itt a stúdióban levő meghívott vendégek véleményére is kíváncsi lennék majd a témával kapcsolatosan. Remélem, hogy a későbbiekben erre tudnak reagálni. A hír annyi, hogy a brazil kormány egyébként betiltotta például a Quake és a Doom nevű játékokat, ezeket Brazíliában nem lehet forgalmazni. De itt a legfőbb érv most az, hogy a játékot azért lehet eltiltani, hiszen egy pozitív visszacsatolást kap, amikor valaki szétfröccsent valakit az úton, tehát azzal lehet pontot szerezni, hogyha elüt valakit. Egyébként ezt a németek úgy oldották meg, hogy a vért zöld színűre festették. Hát ez most meg lett oldva. Két elektronikus könyv irigy a hírsziporka blokk végén. A világhálón is hozzáférhető a könyv, amelyben Vlagyimir Putyin ügyvezető orosz miniszterelnök önmagáról, a hozzá közelállókról és a KGB-ben töltött éveiről beszél. Ez egy interjú kötete hétfőn jelent meg, ezen a héten. Elmondom a címet, ha valaki megbírja jegyezni, nem könnyű. Tehát aki nem tudta megjegyezni, írjon nekünk, vagy kérdezze meg a Csüti csatnin www.vagrius.com/html/books/Putin. Azt hiszem, ez így elsőre senkinek nem ment, Vitéz Norbi majd szívesen segít ebben a témában. Következő hírünk viszont nagyon érdekes. Megszületett végre az elektronikus könyvek között is a felnőtt kor, eljött az elektronikus könyvek felnőtt kora, hiszen idáig ilyen játékszernek tekintették ezt az egész dolgot, azonban Stephen King, a híres neves horror író megjelentette a Riding the Bullet, a lovagolva a golyón, fordítsuk így nagyon durván, című könyvét, amely csak az interneten keresztül elérhető, és csak elektronikus formában. 48 óra leforgása alatt 500 ezeren, tehát 500 000 vették meg $2.5, így azt hiszem, hogy most már nagykorúvá vált az elektronikus könyv, így várhatjuk azokat a könyveket, amelyek csak elektronikus formában léteznek majd. Köszönjük szépen, hírsziporka még a műsor végén is lesz, ha marad időnk. Létezik egy informatikai heti lap, amelynek eladása minden hónap utolsó keddjén észrevehetően megemelkedik. A Számítástechnika című lapról van szó, amelyben már 7. éve jelenik meg egy szubjektív hangvételű napló, sokan úgy mondják a Váncsától. Ezt a nevet persze nem csak számítástechnikusok ismerik, hanem főképpen azok, akik a humán területeken járatosak, hiszen Váncsa István az Élet és Irodalom című lap főszerkesztő helyettese. A stúdióban Szibig Andrea, a számítástechnika főszerkesztője. Andrea, hogyan kerül a labba egy irodalmára, egy humán beállítottságú szaki? Valószínűleg az lehet az oka, hogy Váncsa Istvánnak a korábbi élete során nagyon sok területen kellett, mint üzemi újságírónak tevékenykednie, és valamilyen formában eljutott az informatika közelébe, de hát azt hiszem, hogy ő ezt nálam sokkal jobban el tudja mondani, hogy pontosan milyen út vezetett ide, de a lényeg az, hogy valamilyen formában az informatikával megfertőződött, és maga is programfejlesztéssel is foglalkozott, és úgy tudom, hogy az Élet és Irodalomban grafikusként, tördelő szerkesztőként is dolgozott, tehát egy csomó területén az életének a számítástechnika az végig kísérte a tevékenységét. Én igazából az újság miatt vagy az újság kíváncsi. A korábbi lapunk korábbi főszerkesztője, Mester Sándor kereste meg Váncsa Istvánt, és eredetileg az újsághoz szerette volna csábítani, mint újságírót, de hát valahogy ez a együtt dolgozás olyan formában ülthetett csak testet, hogy Váncsa István az Éstől nem kívánt megválni, de viszont havi rendszerességgel egy rovatot felvállalt. És itt teljesen szabad kezet kapott, és ez alatt az idő alatt minden hónap utolsó kedjén egy-egy informatikai naplót hoz be nekünk a szerkesztőségben. Ami nagyon népszerű, nem csak az olvasók körében, hanem a kollégáitok körében is, hiszen valóban, ahogy mesélted, amikor megjön a szerkesztőségbe Váncsa István, olyankor az egy ünnep. Ez egy külön esemény, így van, tehát amikor tudjuk, hogy a lapzárta van, és közeleg kedden délután, dél körül, amikor úgy várható, hogy Váncsa István megjelenik a szerkesztőségben, akkor úgy minden, ez így lebeg a levegőben, hogy ő érkezik, és amikor úgy kinyitja az ajtót, akkor hát úgy minden szobából úgy hallatszik, hogy itt a Váncsa, és akkor bejön, letelepedik, leül, helyet foglal egy székben, és olyan kedvesen elkezd velünk beszélgetni, szinte az egész szerkesztőség köré gyűl, mindenki nagyon örül, és akkor napi politikától kezdve filozófiai eszmefuttatásokon át életbölcseleteket mind hallhatunk tőle. Közben azért előkerül a zsebéből egy ciplemez, átnyújtja a szerkesztőnek a heti vagy a havi penzumát, és hasonló kedélyes légkörben előbb-utóbb azért elhagyja a szerkesztőségünket. Azt hiszem, az is érdekelheti a hallgatóinkat meg az olvasókat, hogy milyenek a visszajelzései ezeknek a naplóknak. Hát abszolút pozitív a visszajelzés, tehát e-mailekben olvashatjuk, hogy nagyon szeretik az ő írásait. Még a legszigorúbb szakértőktől is? A legszigorúbb szakértők is nagyon szeretik, tehát annak ellenére, hogy Váncsa István azért erőteljesen ostorozza az egyes szállítók termékeit, ennek ellenére ők is nagyon toleránsak. Tehát kifejezetten élvezettel olvassák a kritikát, felülemelkednek a napi piaci érdekeiken, úgyhogy egyértelműen szeretik az írásaikat. Most zajlik egy közvéleménykutatás nálunk a lappal kapcsolatban, és a kiértékelés most folyik, ebből egyértelműen látszik, hogy az olvasók arra a kérdésre, hogy miből szeretnének még többet, az egyik fontos elem, hogy még több Váncsát. Amiért most beszélgetünk Váncsa István rovatáról, az az egyszerű alkalom, hogy megjelent a könyv a szállodai minibár földerítésének fontosságáról. Ez egy informatikai napló Alberichtől Varunáig, és szemelvényeket tartalmaz a naplóból. Úgyhogy egy rövid kis részletet ki is választottam, mielőtt megszólítom Váncsa Istvánt. Azt írja a bevezetőjének vége felé, hogy voltaképp okkult olvasmány ez, szintiszta New Age, bárha jobban megvizsgáljuk, a klasszikus angol kísértett históriákra is emlékeztet valamelyest, minthogy szerintem az informatika szellemi rokonsága, mágikus rituálék, a varázslás és az ördögűzés tájékán keresendő, másfelől pedig a legendás szörnyek birodalmába vezető irodalmi művek között. Más megfogalmazásban ez a könyv nagy lélegzetű misztikus költemény az informatika sötét erdejében tévegő szubjektumról, aki a káosz örvénylő mélységei fölé hajolva megpillantja a leírhatatlan ősvilági borzadályt. Kedves István, tényleg ilyen borzalom az informatika? Hát van neki ilyen arca is. Van neki sokféle arca. Az informatika a mai világ egyik legmegfoghatatlanabb, legbonyolultabb, legamorfabb képződménye, és mint ilyen szerintem az emberi létezésnek valamennyi oldalát magába sűríti. Tehát nem lehet jelzőket akasztani rá, hiszen kibúvik mindenfajta konkrétabb megfogalmazás alól. Hihetetlenül gazdag, beláthatatlan, és e pillanatban azt hiszem, hogy épp oly nehéz beszélnünk róla, mint magáról a világról. Egy szintén humán beállítottságú kollégám mondta, hogy a számítógépek világa azért a maga módján emberi is. Ezt osztja? Teljes mértékben az, hiszen ma már azt lehet mondani, hogy ez egy tükör, ami visszacsillantja felénk azt az egészet, amiben élünk. Tehát az emberi élet összes problémáját képes a maga sajátos módján megjeleníteni, torzítani is természetesen, és újabb színekkel gazdagítani is, de mondom, ez egy univerzum, ez egy kozmosz. Avasson be bennünket abba, hogy a napló hogyan készül. elképzelhetjük önt mondjuk a szobájában, amint beássa magát a különböző programok, gépek közé, és akkor onnantól kezdve két napon keresztül nem szólhat hozzá senki, vagy hogyan készül? Hát több mint két nap természetesen, mert hát általában azért bizonyos előzetes kutakodást tételez fel, tapasztalatszerzést, ezt. Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe, de azért elég sokat, viszont nem annyit, mint amennyit szeretnék ráfordítani, sajnos egyéb tevékenységem is van, és szívesebben foglalkoznék ezzel még a jelenleginél is többet, de egyszerűen nincs rá mód. Van még itt más is, amivel nagyon szívesen foglalkozik a naplóban. Itt van előttem a legutóbbi napló, ami a 9. oldalon található, és szemmel láthatóan az illusztrációk között nagyon sok hölgyet találunk. Egyszerűen szeretnék az olvasó számára valami fajta vizuális élménnyel is kedveskedni. Hát ez sikerült. Mégpedig nagyon sok hölgyet láthatunk ezeken a képeken, és ezek közül a könyvbe is nagyon sok ilyen illusztráció bekerült. Andrea, ez nem vált ki visszatetszést az olvasók körében? Hát azért nem, a számítástechnika egy komoly üzleti heti lap. Abszolút nem. Gondolom egyrészt azért nem vált ki visszatetszést, hiszen az olvasóinknak a jelentős része férfi emberből van, és hát ők akárcsak a szerkesztő kollégák vagy a grafikusok igen előszeretettel veszik kézbe ezt az anyagot, és nagy műgonddal gondozzák. Úgyhogy nem kaptunk visszajelzést egyetlen egyszer sem, hogy túlságosan sok a nő és a fedetlen testrészek. Abszolút elfogadták az olvasók, semmiféle kritikai megjegyzés nincsen. Ez így kerek. Még az adás előtt beleolvastam a kötetbe, és visszaemlékeztem egy régi readme-re talán 5-6 évvel ezelőtt. Ezt mondjuk el a hallgatóknak, Readme a naplónak a neve, amelyben a Windows 95 installálásának gyönyörűségeiről van szó, és angolul van minden. Pont ön, aki a magyar nyelvnek ihletett művelője és kiváló művelője, hogy gondolja, a kitágította a horizontunkat, hogy mondjuk egy operációs rendszer magyarul szól hozzánk, vagy beszűkítette, hiszen nincs itt kiváló nyelvész kollégánk, aki biztos magától is feltette volna ezt a kérdést, tehát én is reprezentálom őt is ebben a helyzetben, hiszen ez beláthatóbb lett ettől az informatika, hogy magyarul van, vagy még beláthatatlanabb, még kaotikusabb? Nem tudok rá konkrétan válaszolni, tudnélik. Én azt hiszem, hogy attól, hogy egy program menürendszerében különböző szavak nem angolul vannak, hanem magyarul vannak, attól azoknak a szavaknak a jelentését pontosan ugyanúgy meg kell tanulnia a felhasználónak, mintha ezek angolul volnának. A másik az, hogy tulajdonképpen ezt a nyelvésznek kéne elmondani, ha itt volna, de igazából a nyelvtudomány az idegen szó fogalmát, mint olyat nem is nagyon ismeri. Hát természetesen az idegen szöveg, összefüggő idegen szöveg az mindenképpen idegen, tehát a felhasználó számára esetleg hátrányt jelenthet, de így a honosítások problémája szerintem túlzottan bonyolult dolog, tehát inkább nem szeretnék belemenni. Én a magam részéről nem is használok honosított terméket, főleg nem honosított operációs rendszert, mert tudom, hogy ezzel egészen beláthatatlan nehézségeknek tenném ki magam adott esetben. Hát persze nem így vannak a felhasználók, illetve az ő többségük azért honosított terméket használ, de a naplókból nagyon sokszor derül ki az, hogy a számítástechnikával foglalkozó újságíró is pórul járhat, nem is kevésszer. Úgyhogy a mi hasonló rovatunk, egy kicsit hasonló Fanyalgó című rovatunk is egy ilyen történetet dolgoz föl Gróf Miklóstól. Pár hete kaptam egy hírlevelet, amelyben arról számoltak be, hogy brit régészek igencsak pórul jártak, amikor hosszú évek kutatási eredményeit kizárólag floppin tárolták, majd 10 évvel később az adatok a lemezzel együtt az idő martalékává váltak. A múlt és az adat múlandó? Gróf Miklós Fanyalok. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragon még elérhető műsorába, avagy a szertefosztó múlt. Abszolút elégedetten olvastam a Szilágyi féle hírömlény legutóbbi kiadásában, hogy megszületett az első számítógép régészeti eset a világtörténelemben. Egy alig 10 éves floppit már annak minősített száguldó korunk, mert hogy kb. Annyit tudtunk vele kezdeni, mint a római kori terra szigilláták cserepeivel. Nem elég, hogy lemezünk, melynek keletkezése Krisztus után anno 1990-re datálható, állítólag pótolhatatlan adatokat tartalmazott az időközben végképp elporlat valódi múltról, de a kutya se gondolta volna, hogy maga a lemez lesz a legmúltabb múlt. Semmilyen mai számítógépbe nem fért be, semmilyen mai program nem volt képes kiolvasni, és hasonlóan a régészeti leletekhez igazi talány volt megfejtenünk, ki, mikor, hol, miért és egyáltalán minek csinálta. Túl a régészek reakcióin, akik szerint sokkal jobb lett volna mindent békén hagyni a föld alatt, legalább most azért meglenne a dolgok többsége, ez az eset úgy vélem többet jelent saját valójánál. Nem tudom, belegondoltak-e már abba, hogy mennyire viharos gyorsasággal rövidül a múltunk. Tegnap előtt este óriás plakátot látok a körúton. Azt mondja, 1 éves a nyom-nyom. Kissé odébb egy másik. Nem mondja, hogy az X üzletlánc már 3 éves. Konferálni hívnak a 2 éves üzletház ünnepi napjára. Mintha már komoly évfordulókra lenne szó, mintha annyi minden történt volna 1 vagy 3 nyamvat év alatt. Vagy tényleg? Itt a példa. 10 éves floppy, mint régészeti lelet. Őszhajú 20 évesek reszketek kezekkel ássák elő a féltve őrzött gyermekkori C64-eket, hát ha az segít. A Microsoft poros tekercseket meg megsárgult forráskódokat keresgél a padláson, aztán egy aggastyán, van talán 30 is, egy ősereg, cirka 8 éve épült irodaház omladozó üvegfalai közt rálel a megoldásra. És feltárul a távolba vesző múlt. 1990. Igen. Kásásan elektronikus tévéhíradók, acélband is, már megél, de még langyosan romániás, még éppen, hogy Danon reklámos időszaka. Szilágyi fiatalon, fitten, üdén, gróf már a rádióban. 1990, Istenem, sej, a szépítők, amikor még fiatalok voltunk. Idegesítően rövidül a múltunk. Vajon hány van egyáltalán? Hányféle sebességgel? Hol tartunk? És miként találunk egyensúlyt a századfordulós, kackiás bajszos nagypapa képek, meg elektronikus barátaink újsütetű gigabájtjai közt? A kapcsolatok felvetődnek, tartanak, eldobódnak, törlődnek. Vajon milyen gazdagsággal éljük a jelent, melyből múltunk termelődik? És milyen múlt termelődhet egy adott sebességű, esetleg szélvészgyors jelenből? A minap egy barátom megmutatta eddigi közös elektronikus levelezésünket. Kirajzolódott a 3 hónapos múlt, amely méretei alapján akár kisebb történelem is lehetett volna. Ha megőriztem volna mindenkitől mindent, ha megtartottam volna mindent magamtól, elképesztő lenne a lista. A múltam. Közeli vagy távoli? Van-e értelme még a kategóriáknak, vagy csak a folyamatos elektronikus átmeneti jelen van, mely hulladék múltat termel szakadatlan? 10 éves régészeti floppy. Most 34 éves vagyok. Most kapcsol rá életemben az elektronikus jelen, most válik vihar rá a számítógépes jövő. Most kezd el rövidülni, csak úgy Isten igazából a múltam. Most emelkedik meg csak igazán a történelmi ingerküszöb. Visszasandítok a tegnapba, és már is látni fogom, biza, történelem ez a javából. Vagy legalábbis annak fog látszani, egy túlfokozott, feleslegesen túldimenzionált, a száguldásért magáért száguldó áljelen szemszögéből, és még csak meg sem fejthető majd a jövő egyre gyorsabban változó programjaival. 2035, a 70 éves gróf. Izgalmas azon töprengenem, hogy akkor, visszanézve saját múltamra, tudok-e majd olvasni belőle. Lesz-e program, mely kiszakít a mindinkább feleslegessé váló és az időtájt egyre inkább már nélkülem tovább száguldó akkori jelenből? Vagy úgy leszek én is, mint a régész a mai floppy fölött? Vajon mit kell most tennem, hogy a halálom pillanatáig tudjam és lássam, melyek azok az értékek, melyek sebességtől, időtől, helytől, mindentől függetlenül valóban a saját, egyedi történelmemet jelölik ki? A múlt héten már elkezdtük a DVD gyors talpalót Bognár Ákossal, a PC World főszerkesztőjével, de most egy kicsit össze akarjuk hasonlítani talán a CD-vel? Múltkor már erre tettünk próbát, de olvasok, nagyon sokat szoktak telefonálni, illetve írnak, most már tényleg egy jó fél éve van egy állandó rovatuk az olvasóknak, amelyben egy pici kis könyvecskében bármely kérdést föltehetnek, és arra igyekszünk tényleg minden esetben válaszolni. És sokan nem értik még mindig ezt a DVD körüli misztikumot. Szóval a DVD az egy olyan olvasó, ismertek ezt a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Szóval a DVD az egészen biztosan olvas minden CD-t, általában az írható CD-ket is, tehát egy audio CD-t, régi játékokat, bármelyet, általában 24-32-szeres sebességgel működnek ezek a mostani DVD olvasók. És persze emellett a DVD filmeket, DVD játékokat, szoftvereket, most már van Encarta például, viszonylag kevés a szoftver rá, de azért léteznek már programok is. Tehát például azok a programok, amelyek most már csak 5-6 CD-n férnének el, azokat inkább tegyék rá DVD-re. Szokták, de érdekes, hogy ez valahogy nem igazán indult be. Először azt hittük, hogy először kezdődnek a szoftveres dömping, utána pedig szép lassan valamikor a filmek elindulnak, és pont fordítva történt, filmet szinte minden mennyiségben lehet kapni DVD-n, szoftver az elég kevés még mindig. Valós és saját kérdésem az, hogy ha én most venni akarok egy ilyen meghajtót a gépembe, akkor mit érdemes, egy DVD meghajtó, DVD olvasót, vagy inkább vegyek egy CD írót? A kettő nyugodtan megfér egymás mellett. Tehát a CD olvasót váltsuk ki azzal, hogy vegyünk egy DVD olvasót. 17, 18, 20, 25 ezer forint körül lehet. Most egy picit följebb ment tényleg az ára, azt hiszem, de viszonylag tűrhető áron egy kicsit érdemes hozzátenni a CD olvasóhoz, és akkor inkább egy DVD-t vegyünk, hiszen azzal tudunk CD-t is olvasni, és majd, hogyha később filmeket akarunk venni, vagy valamilyen DVD-s programot, akkor azt is le tudjuk játszani. A CD író, az pedig teljesen más célokat szolgál, és az általa megírt CD-ket szintén be tudjuk olvasni a DVD olvasóval. Ráadásul, hogyha filmeket akarunk nézni, akkor nem kötelező megvennünk az asztali DVD lejátszót, amely, mint egy videómagnó működik most, hanem a számítógépet összeköthetjük a tévével. Ez teljes mértékig egyszerű, hiszen a mai videokártyáknak egy igen nagy mennyisége összeköthető tévével. Nézzünk körbe, hogy általában a TNT2-nél kezdődött, ez nagyon sok kártyára ráintegráltak már videó kimenetet. Ezt bármely tévére nyugodtan ráköthetjük, amelynek van videó bemenete, és akár a számítógép képernyőjét is nézhetjük a tévén, illetve hát a filmeket is követhetjük. Felevenítjük újra a honlapozgató rovatunkat, Dragon György tudományos fantasztikummal készült. De mielőtt ebbe belekezdenénk, egy rövid megjegyzés ahhoz, amit Bognár Ákos mondott. Én a hétvégén megtekintettem a Riverdance című kiváló ilyen ír népzenei, zenei alapokra épülő filmet DVD-n. Kegyetlenül éles kép, fantasztikus hang, mindenkinek ajánlom. Tehát aki filmet akar nézni, az felejts el a VHS-t, és inkább ruházzon be egy 21-2 ezer forintos DVD lejátszóba, sokkal jobban megéri. De hogyha már valakinek van számítógépe, hát elevenítsük fel a honlapozgatót. A dolog érdekessége az, hogy egy olyan honlapot választottam, amely honlap pályázatot hirdetett, ezért is került be elsőként. Olyat, mint amit mi is másfél évvel ezelőtt? Olyat, mint amit mi is, csak gondolom, hogy kicsit szélesebb körben szeretnék ezt propagálni. Ezt a honlappályázatot a www.solaria.hu Science Fiction, tehát tudományos fantasztikus magazin, internetes magazin hirdette. Én fel is figyeltem a pályázatra, így mindenkinek javaslom, hogy induljon, aki csak tud. És a honlapot is több év után újra elolvastam, hiszen a Solaria annak idején még ilyen mágneslemez magazin formájában indult. Egy rövid megjegyzésem van a kinézetével kapcsolatosan. Én nagyon úgy gondolom, hogy ilyen kis villogó bigyóknak lenniük kell egy science fiction honlapon, de úgy inkább ilyen 60-as, 70-es évekbeli ilyen ős-magyar, kukás, robotos dizájnra emlékeztetett, ezt nem bántásiból mondom, igényes az oldal, csak egy science fiction magazin szerintem lehetne kicsit ilyen futurisztikusabb is. Ne a régi klisékből építkezzünk, próbáljunk meg valami újat. Egyébként maga az egész oldal és ez az egész adatbázis nagyon-nagyon igényes, legújabb science fiction-nel foglalkozó filmek beszámolói kritikái találhatóak rajta, olvasnivalók között az összes aktuálisan megjelent tudományos fantasztikus könyv kritikája olvasható, van egy folytatásos novella, amit maguk az olvasók írnak, tehát minden egyes folytatást maguk a Solaria olvasó írnak, több novellát lehet Douglas Adams Viszlát és Kösz a halakat című könyvének bizonyos részleteit lehet elolvasni. Emellett van kvíz, 5 kérdést tesznek fel minden hónapban, le lehet tölteni képernyővédőket és témákat, nagyon igényes lap, mindenkinek ajánlom, www.solaria.hu. És hogy a két utolsó témát összekössük, megjelent az a hír, hogy a Csillagok háborúja első részét DVD-n egyelőre nem adják ki, hanem csak VHS kazettán majd jövőre. Ennyi volt már a Modemidők, legközelebb március 30-án jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.